چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. قراطیس، کاغذ، وہ چیز جس پر لکھا جائے. رباعی ہے یہ، قاف، را، تو، سین. حودہم، ان کی بہودہ گوئی. خا وودات، حوض کہتے ہیں پانی میں گھسنے کو، تو اسی سے پھر حوض سب کاموں میں گھسنا، باتیں بنانا. ام القرى، بستیوں کی ماں یعنی مکہ، کیونکہ یہاں سے ہدایت لے کے لوگ ساری دنیا میں پھیلتے ہیں، یہیں سے ہدایت کا سورج نمودار ہوا. اور آج کی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق دنیا کا مرکز بھی یہی ہے، اور یہ تحقیق ڈاکٹر سعد المسیح ہیں، ان کی ہے. خانہ کعبہ زمین کے مڈل میں ہے، اور یہیں سے کہتے ہیں کہ زمین کو پھیلایا گیا. ام ماں کو کہتے ہیں، قرا قریت ان کی جمع ہے، تو بستیوں کی ماں. اور عربی میں اکثر چیزوں کو نسبت دے دی جاتی ہے اس کی ماں یا اس کا بیٹا ہونے سے. غمراتن، موت کی بے ہوشیاں. غمرتن کی جمع ہے. غین میم را اس کا روٹ ہے. الغمر کہتے ہیں کسی چیز کے اثر کو زائل کرنا. غامر کہتے ہیں وہ پانی جس کا سیلاب ہر قسم کے اثرات کو چھپا کر زائل کر دے. یہاں مراد ہیں شدتیں، موت کی بے ہوشیاں، کیونکہ مشکلات بھی انسان کو مخبوط الحواس کر دیتی ہیں. عذاب الہون، اہانت امیز عذاب، ذلت امیز عذاب. فرادا، اکیلے اکیلے. شفعاء، سفارشی. شفیع، سفارش کرنے والے. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو. باب فتح، فعل مضارع، جمع مذکر حاضر. تجزونا، تم بدلہ دیے جاؤ گے. جیم زا حمزہ. جزا ام مستر ہے، فعل مضارع، جمع مذکر حاضر. حولنا، ہم نے عطا کیا. خا واو لام اس کا روٹ ہے. باب تفعیل، تحویل مصدر ہے، فعل ماضی، جمع متکلم. زعمتم، تم سب نے گمان کیا. زا جو ہوتا ہے نا، زا، زا عین میم اس کا روٹ ہے، جو لفظ کے اندر آپ کو دکھ رہا ہے وہی زا، زال نہیں، زا، زا عین میم. باب فتح، زامن مستر ہے، فعل ماضی. تقطع، کٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. قاف تو عین روٹ ہے. باب تفاعل، تقطع مصدر ہے. چلیے جی.